Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Od konkretnej roboty są zawodowcy, a gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 października, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień wybory parlamentarne. Za chwilę powiemy o dzisiejszych aktywnościach polityków na ostatniej prostej kampanii. Hiszpańska policja zatrzymała pod Madrytem mężczyznę, który planował zamachy na terenie całego kraju. Mieszkańcy w Nowym Jorku, Polacy, przejdą dziś w Paradzie Płaskiego. To ostatni weekend z konwencjami politycznymi i wystąpieniami liderów partii, które wystawiają kandydatów do parlamentu. Za tydzień Polacy wybiorą nowych posłów i senatorów. O głosy na Podkarpaciu będą walczyć przedstawiciele PiS-u, którzy pojawią się w Krośnie i Rzeszowie. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Walka o wyborców i o głosy musi trwać do samego końca, mówił wielokrotnie w ostatnich dniach prezes PiS. Dlatego Jarosław Kaczyński niedzielę spędzi na Podkarpaciu. O 14:00 lider Zjednoczonej Prawicy zabierze głos w Krośnie, a 3 godziny później wystąpi na konwencji regionalnej PiS w Rzeszowie. Będzie tłumaczył, podobnie jak robił to wczoraj w Bielsku Białej, że 13 października zapadnie wybór, czy Polska będzie na plus, czy, jak chce pozycja, na minus. Decyzja zapadnie 13 i żeby ona była decyzją pozytywną, a to oznacza, że musimy zdobyć bezwzględną większość, musimy pracować do ostatniej chwili. Każdy dzień wykorzystywać, by przekonać choćby jedną osobę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Polskę ruszają także m.in. politycy lewicy. We Wrocławiu w godzinach popołudniowych Robert Biedroń wraz z Barbarą Labudą oraz kandydatami lewicy przyjadą się tramwajem startującym z przystanku Opera. Podczas wczorajszej konwencji w Katowicach były prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślał, że koniec kampanii to intensywny czas dla lewicy. Trzeba dalej jeździć, rozmawiać, ściskać ręce, przekonywać szczególnie tych niezdecydowanych. No i być odpornionym, bo ponieważ kampania w ostatnim tygodniu jest zazwyczaj brutalna. No już mieliśmy taki atak na Koalicję Obywatelską poprzez taśmy sprzed 2 lat. Nie sądzę, żeby coś podobnego przytrafiło się lewicy, no ale trzeba się liczyć z tym, że w ostatnim tygodniu zawsze ta atmosfera jest taka gorętsza i więcej błota jest w tej kampanii. Koalicja Obywatelska z kolei organizuje dziś konwencję w Warszawie. Policja zatrzymała pod Madrytem mężczyznę, który planował przeprowadzenie zamachów w Hiszpanii. Jak poinformowały media, powołując się na śledczych, w jego mieszkaniu znaleziono składniki do produkcji materiałów wybuchowych. Z ustaleń śledczych, które dziś publikują dzienniki El Mundo oraz El Español, wynika, że zatrzymany mężczyzna był odpowiedzialny na terenie Hiszpanii za platformę informacyjną radykalnych islamistów, za pośrednictwem której rozpowszechniana była terrorystyczna propaganda. Według służb 23-letni Hiszpan pochodzenia marokańskiego posiadał listę celów, które miały zostać zaatakowane. Znalazły się na niej m.in. obiekty katalońskiej policji. W Nowym Jorku już po raz 82 odbędzie się dziś Parada Płaskiego. To jedno z najważniejszych świąt amerykańskiej Polonii. Tematy przewodnie tegorocznej parady to życie i działalność Ignacego Jana Paderewskiego oraz stulecie stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W Paradzie Płaskiego wezmą udział m.in. polskie orkiestry i zespoły ludowe, kluby motocyklowe, parafie, dzieci z polonijnych szkół, harcerze, żołnierze oraz weterani. Będą także nowojorscy policjanci i strażacy, a także kadeci z Akademii Wojskowej West Point. Polskie władze reprezentować będą przedstawiciele ambasady w Waszyngtonie oraz konsulatu w Nowym Jorku. Słynną Piątą Aleją na Manhattanie przejdzie kilkanaście tysięcy osób. Oglądać ich będą dziesiątki tysięcy widzów. Marszałkiem parady został w tym roku konsul honorowy w Connecticut Darek Barcikowski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś też główne uroczystości w ramach 30. pielgrzymki hodowców gołębi. Na Górę Świętej Anny przybyli z całej Polski. Na co dzień zajmują się hodowlą zarówno gołębi pocztowych, jak i wystawowych. Mamy z naszych terenów i reprezentantów na olimpiadach i na wystawach środkowoeuropejskich, także myślę, że powinniśmy być dumni z tego, co prezentujemy. Dobry gołąb pocztowy charakteryzuje się przede wszystkim, jak się na niego spojrzy, to się widzi, że ma to coś w sobie. Przede wszystkim też na budowę się patrzy, na oko, na skrzydło. To są takie walory gołębia, które tutaj dają mu możliwości bardzo dobrze latać. Ja na przykład wstaję o 5 rano i 2 godziny rano i 2 godziny po południu jest przygotowanie gołębi, czyli obloty, wypuszczenie, posprzątanie, nakarmienie gołębi. W

Bad Woman Blues. No i teraz jakby to przetłumaczyć, żeby nie ukrzywdzić artystki, a jednak oddać charakter tego tytułu. Bad Woman Blues to albo blues złej kobiety, albo zmartwienia i smutki złej kobiety. Czyli jeśli Bad Heart, bo to ona wystąpiła, śpiewa I Got Bad Woman Blues, no to odnosi to w pewnym stopniu do siebie. A wszystko to rozpoczyna nowy album Bad Heart. Jak powiedziałem, niektórzy bardzo na to czekali, inni nie bardzo wiedzieli, ale jak usłyszeli, to im się spodobało. War in my mind, czyli wojna w mojej głowie, w moich myślach. Ci szczęśliwcy, którzy w Trójce usłyszeli Bad Heart, już wiedzą więcej. Ja mogę tylko powiedzieć, że ta płyta, która niektórych może troszkę zawieść, ponieważ jeżeli ktoś przyzwyczaił się do brzmienia artystki wspieranej przez mistrzowską gitarę Joe'ego Bramasy, to tu może szukać, gdzie tu ten ogień, gdzie tu ta gitara. No ale pierwszoplanową postacią tu jest właśnie Bad Heart. I ona sobie wymyśliła, jak ta płyta ma brzmieć i wydaje mi się, że pomysł miała świetny. To może jeszcze jeden dowód na to. wish lullabies. Beth Hart, nowa płyta, cała warta posłuchania, choć jak powiedziałem, troszkę mniej może ognia niż z czasów tych nagrań z Joe Bonamassa. Mówiłem, że będą nowe i stare, to teraz będzie bardzo stare, ale trochę jakby nowsze. Ta skomplikowana zapowiedź zaraz będzie nieskomplikowana, ale najpierw posłuchajmy tego prawdziwego rock'n'rolla. A screaming guitar player, drummer with a beat, the coolest slapping bass, and some wild dancing feet. Yeah, I was there when it happened. We gave our souls a rock and roll. Oh, oh yeah. A fun kind of music had that beat, had a lot of soul. Właściwie, jeśli ktoś wsłuchał się w słowa, a zna język, a był to język angielski, no to już mniej więcej się zorientował, co artysta miał na myśli. Że tę muzykę niektórzy nazywają rockabilly, ale my uważamy, że to jest rock and roll. To taki w pigułce skrót dotyczący tego, co słyszeliśmy, a wykonawcą był, no właśnie, niedoszły Elvis Presley. Takich niedoszłych Elvisów Presleyów w latach 50. była spora grupa. Ten nazywał się Johnny Powers. No i jego historia jest dość ciekawa. ponieważ podobnie jak inni młodzi rock'n'rollowcy wywodził się z grona grających i śpiewających country w latach 50. No i tak pomaleńku ta muzyka ewoluowała pod niemałym wpływem Elvisa Presleya i różnych czarnych wykonawców, wówczas niespecjalnie cenionych przez komercję muzyczną amerykańską. Gdzieś tam to się przeistaczało, aż w końcu powstał rock and roll. No i tenże artysta, tu ciekawostka, który występował jako, jak powiedziałem, Johnny Powers, tak naprawdę z domu nazywał się Pawlik. No i tutaj istnieje spore podejrzenie, że jakieś słowiańskie korzenie miał, więc mamy prawdopodobnie polskiego niedoszłego Elvisa Presleya, oczywiście nie licząc Krzysztofa Krawczyka. No i jeszcze dalej ciągnę tę opowieść, ponieważ Johnny Powers nie osiągnął jakiegoś gigantycznego sukcesu w latach 50. XX wieku. Niemniej nagrał parę udanych piosenek, podpisał kontrakt z taką niezbyt ważną, niezbyt dużą wytwórnią płytową, ale to, co słyszymy dzisiaj w piosenkach Bez Granic, to dowód na to, że rock and roll w żyłach artysty płynął przez dziesięciolecia, ponieważ to jest efekt sesji, którą odbył Powers, Pawlik, kiedyś, w 2002 roku. No i okazało się, że i zespół, i głos samego artysty brzmią znakomicie rock'n'rollowo. To też uważam, że warto przedstawić go w tak dobrej formie z nieco późniejszego okresu. I za chwilę usłyszymy jeszcze trzy utwory w jego wykonaniu. Przy czym ostatni z tej trójki to ten największy prawie jego przebój sprzed lat, nagrany ponownie, Long Blonde Hair, czyli o kimś, kto ma długie włosy blond. Dressing up in shirt and tie, looking straight ahead when the girls go by. I'm cutting out four letter words, I swear I am. The things I'll do just to be your man. You gracious me, baby, I must love you. You gracious me, baby, yes I do. You gracious me, baby, wherever you like. You gracious me, baby, that's all right. If this is how you want it, this is how it's gonna be. You gracious me, baby, you gracious me. The greatest of ease. Now you got me saying thank you and please. The grace of me, baby, I must really love you. I don't tell lies and I don't cheat. No more fighting, so why don't hit me? That covers everything that I do best. It seems to me there's only one thing left. The grace of me, baby, I must love you. The grace of me, baby, yes I do. The grace of me, baby, whatever you like. Me, that's all right. If this is how you want it, this is how it's gonna be. Good gracious me, baby, good gracious me. she really gone? Or will she reconsider things when she gets home? Don't know why I got a feeling maybe you know something I don't. Że krew w żyłach miłośników rockabilly i rock'n'rolla popłynęła troszeczkę żywiej i o to chodziło. Zresztą w moich też, bo choć nie były to nagrania z tego okresu, kiedy rodził się styl, to trzeba powiedzieć, że pan Powers dawał sobie w 2002 roku znakomicie radę w studiu przed mikrofonem. Teraz normalnie w tej audycji pojawia się sygnał ze Szpulowca Bigbitowca, a potem redaktor Bigbitowiec mówi serwus i snuje swoją opowieść o kolejnym odkryciu z historii polskiej muzyki, jak to się wtedy mówiło, młodzieżowej. W związku z różnymi planami, które dziś uniemożliwiły obecność Michałowi Owczarkowi na studiu, ominiemy opowieść o polskim bigbicie, ale nie ominiemy tego, co zwykle następuje po Szpulowcu, czyli jakieś moje nawiązanie do okresu. Dziś nawiązanie do okresu będzie z roku 1971 i zanim opowiem cokolwiek, to proszę posłuchać tego utworu. Spending many a lonely hour Tytuł Now She's Gone, ale teraz coś o zjawisku. Właściwie przyznaję uczciwie, że w pewnym sensie współredagującymi piosenki Bez Granic są czasem słuchacze, ponieważ listy od Państwa czytam uważnie, czytam nie tylko te, które są formą recenzji, ale również takie, w których Państwo informują mnie o artystach, których lubią, o artystach, których warto posłuchać na antenie Trójki i o takich, których przyznaję, albo nie znałem, albo zapomniałem o tym, że warto ich odkopać gdzieś tam spod sterty innych, nowszych nagrań. I tak też jest w przypadku tej grupy. Ktoś ze słuchaczy parę tygodni temu zapytał mnie, czy znam zespół Felt. W pierwszej chwili taka pustka w głowie i lekkie przerażenie redaktora muzycznego, no bo to wstyd. Jeżeli słuchacz pyta, czy ja znam zespół Felt, a ja mam tam czarną, głęboką, bezdenną dziurę, to znaczy, że jestem kiepskim redaktorem muzycznym. Rzuciłem się w te pędy do ksiąg i komputerów, no i patrzę, a ta okładka wydaje mi się znajoma. Może jakiegoś winyla mam, o którym nie pamiętałem. No więc znowu zacząłem się rzucać po tych półkach, a tu nic. No ale pamięć wzrokową mam momentami dość dobrą i wiedziałem, że ta okładka nie jest czymś zupełnie dla mnie nowym. No i oczywiście, przyznam się Państwu, było postawione w niewłaściwym miejscu. I pewnie nigdy bym na to nie natrafił, gdyby nie list od słuchacza, no i moje, jak powiedziałem obrazowo, rzucanie się po półkach. Ponieważ Felt to grupa, która wydała płytę zatytułowaną Felt, żeby było śmieszniej, i tylko tę jedną praktycznie, chyba że jakieś są nieznane mi dziwne wydawnictwa, ale w źródłach mi dostępnych nic o tym nie było. Grali na przełomie lat 60. i 70. W ich muzyce no była taka plątanina charakterystyczna dla poszukujących młodych muzyków, a byli to młodzi muzycy, że były ślady beatlesowskie, i ślady bluesowe, i troszkę popa, i trochę rocku. Ale trzeba powiedzieć, że wykonawczo byli naprawdę bardzo, bardzo sprawni. Nie bali się długości utworów, co też świadczy o albo o takiej wielkiej pewności siebie, albo o miłości do muzyki, którą chcieli tak wyrazić, a nie inaczej. No i w związku z tym jestem tutaj z tą płytą i mam nadzieję zaciekawić wszystkich miłośników wynalazków takim długim nagraniem, które nosi tytuł The Change, wykonanie grupy Felt z Alabamy sprzed lat, o której wiadomo niewiele, ale jak się posłucha, to chciałoby się wiedzieć dużo więcej. Świetne, jak wrócę do domu, to sobie to puszczę w całości bardzo głośno. Jeszcze wróćmy teraz do dnia dzisiejszego, na koniec tej godziny. Awizowałem, że mam i lubię niektóre nagrania grupy Cold i powiedziałem, że już prawie mam tę najnowszą. No i już ją całkiem mam. Tak się ona zaczyna. Thank you.